Osobiście udam się na poziom trzeci. Dabura. Jesteś pewien, że masz szansę na wygraną? Szansę na wygraną? Jestem Dabura, władca Królestwa Demonów. Nieważne, 3000 kili czy też 4000. Nie ma na świecie nikogo, kto by dorównał mi siłą. Dabura, który ma zamiar walczyć na trzecim poziomie, udał się do sali medytacyjnej, by skoncentrować swoją ki. Gdzie indziej natomiast na światowym turnieju rozpoczęła się Battle Royale pomiędzy 5 pozostałymi zawodnikami. Kto będzie zwycięzcą? Goten i Trunks jako Mighty Mask? Czy 18? A może pan Szatan? Niesamowite dzieciaki. Zmagania 18. Jeszcze nie. Czekamy już długo. Może są zdenerwowani po tym, jak tata i Vegeta byli tacy dobrzy. Po prostu poczekajmy. Nie ma pośpiechu. Wspaniale. Ki Dabury ciągle wzrasta. Niech rośnie nadal. Dokładnie tego można się spodziewać po władcy świata demonów. Dobrze, wspaniale, Dabura. Już widzę wybudzenie Majina Buu. Właśnie odbywa się Battle Royale, która ma wyłonić zwycięzcę światowego turnieju sztuk walki. Ale co tu się dzieje? Wysoko w górze odbywa się niesamowita walka pomiędzy 18 i między Mighty Mask. Niech to! Uderz ją! Uderz! Wiem, ale nie mogę wyprowadzić ciosu. Świetnie. Z 5 zawodników biorących udział w walce, Jewel i Killa zostali wyeliminowani podczas wypadnięcia poza ring. Pozostaje już tylko zawodnicy 18 i Mighty Mask oraz faworyt zawodów Pan Szatan. Niesamowite. Nigdy nie widziałem czegoś niesamowitego. Trzymaj tak dalej, 18. Pokonaj tego zamaskowanego drania. Nikt nam nie dopinguje. Chyba ten cały Mighty Mask nie jest zbyt popularny. Ten gość jest całkiem niezły. Nie powinni brać tego aż tak poważnie. Straszny z niego dziwak. W porównaniu z rozmiarem jego ciała, jego ręce i nogi są dość krótkie, a mimo to jest niesamowicie silny. Pani 18 jest naprawdę silna. Całkowicie różni się od tego Killa. Trzymaj się, Trunks. Goten, od jakiegoś czasu nic nie robisz. Kopczy coś, ale nie widzę zbyt dobrze. Nie ma czasu na takie gadanie. Jeśli nam się uda, to dam ci jeszcze jedną moją zabawkę. Naprawdę? Tak. Okej, spróbuję. Dalej, Goten. Dziwne. Nie potrafię przewidzieć jego ruchów. To było świetne, Trunks. Goten, też nie przestawaj. Dalej. Mama przegrywa. W porządku, poradzi sobie. Co się dzieje, 18? Przestańcie już, dobrze? Błagam. W porządku, wygrywamy. Zginął. Pomyśleć, że muszę się zmierzyć z jednym z nich. Jak mogłem się wpakować w coś takiego? Nie wypadłem z ringu. W porządku, Trunks? To było niezłe. Zmieńmy się. Teraz ja będę na górze. Tak, może będzie lepiej. Mop, mop, mop. Mighty Mask, poddajesz się? Nie ma mowy. Udało mu się wstać. On wstał. Wspaniale. Mighty Mask nieźle sobie radzi. Jego ruchy się zmieniły. Teraz dalej Goten. Udało się. Oby tak dalej. W porządku. Teraz ją wykończ. Było blisko. Naprawdę ciężko jest poruszać się w ten sposób. Ten gość porusza się naprawdę dziwnie. Trzymaj się, mamo. Na pewno wygrasz. Nie mogę tego przegrać. Daj z siebie wszystko. Wygram to, na pewno. Coś się zmieniło w spojrzeniu pani osiemnastki. Atakuj. Za to nie dam ci zabawki. Nie możesz. Obiecałeś. Kłamca. Ty idioto. Co za niesamowita walka. Jest godna walki finałowej w tym turnieju. Będąc szczerym, nie sądziłem, że Mighty Mask zajdzie tak daleko. Musisz się skupić, wiesz? Wracam na górę. Czy tym razem się poddasz? Dla Mighty Mask znów udaje się wstać. Nie pokazywał takiej wytrwałości na poprzednich turniejach. Nie możemy już dłużej nazywać tego Battle Royale. Teraz jest to wyłącznie walka pomiędzy osiemnastką i Mighty Mask. A było tak blisko. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Uważaj, Goten. Nie wygramy w ten sposób. Zmieńmy się w Super Saiyan. Tak długo jak nosimy to, nikt nie zauważy. Okej, zaczynamy. Goten gotowy? Co się stało? Bije od niego światło. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, ten strój działa na naszą korzyść. Musimy to zakończyć uderzeniem ki. Ale nic jej nie będzie. Jeśli nie strzelimy za mocno, to nie umrze. W końcu to pani osiemnastka. A więc to tak. Super Saiyanin. W końcu wiem, kim jesteście, moi mali panowie. Trunks, nie możesz jej uderzyć za mocno. Wiem. Wiedziałem. Nie trafiłem. Spróbuj mocniej. To jakieś żarty? Ten pocisk energetyczny miał niezwykłą szybkość i moc. Te dzieci muszą mieć niewyobrażalne zdolności. Jest źle. Muszę skończyć tę walkę teraz. Teraz będziecie musieli uznać swoją porażkę. Trunks, Goten, zostaliśmy zdemaskowani. Ona nie żartuje. Zawodnik Mighty Mask został przecięty na pół. Ty idioto, Goten. Dlaczego uciekałeś w tamtą stronę? A ty, Trunks? Goten? A ja się martwię, co się z tobą dzieje. A więc ten drugi to Trunks. A więc jednak to była ta dwójka. Co teraz zrobimy, Trunks? Nie mamy wyjścia. W tej sytuacji musimy ją szybko pokonać. Dalej. Hej. Nie możecie walczyć we dwóch. Jesteście zdyskwalifikowani. Zdyskwalifikowani. Zdyskwalifikowani? Lepiej stąd uciekajmy. Goten, dokąd ty się wybierasz? Trunks, wracaj tu. Cóż za niewiarygodna walka. Jednakże zgodnie z zasadami ta dwójka, która walczyła jako Mighty Mask, jest zdyskwalifikowana. Zostaje pan Shaten i zawodniczka 18. Kto wygra teraz, zostaje zwycięzcą. Naprzód 18. Shaten. Dalej 18. 18. Mamo, powodzenia. Co powinienem teraz zrobić? Tym razem naprawdę zginę. Shaten, dasz radę. Wierzymy w ciebie. Dalej. Nie pozwól pokonać się kobiecie. Czy to pan Shaten zatriumfuje na światowym turnieju sztuk walki? A może 18? Po tym, jak pokazała nam spektakularną walkę, wiele osób jej dopinguje. Kto zdobędzie 10 milionów zeni? Nie ma szans, żebym mógł wygrać. Naprzód, Shatanie. Możesz mnie atakować, jak tylko chcesz. No dalej. Ty, tchórzu, przestań się wygłupiać. Co z tobą? Czyż to nie wspaniale dla twojej mamy? Dostanie 10 milionów zeni. Zdobędzie je. To nie jest czas, aby się cieszyć, Muten Roshi. Co może teraz się dziać z Goku i resztą? Masz rację. Gdzie też mogli się udać? Niech to. Zastanawiam się, co nas zdradziło. Pani 18 na pewno teraz wygra. Nic nigdy nie jest pewne. Czy to nie? Videl. Goten? Zaczekaj. Oh. Sporo się spóźniają. Zastanawiam się, ile jeszcze mamy czekać. Teraz możemy pokonać tą trójkę i zebrać całe mnóstwo energii, by ożywić Majina Buu. Dobrze, że wziąłem Daburę ze sobą. Im bardziej wzrasta jego diabelska ki, tym łatwiej mi go kontrolować. Dabura. Przepraszam, że musiałeś czekać. Wreszcie władca świata demonów, Dabura, zakończył przygotowywanie do swojej walki. Czy Gohan da radę pokonać Daburę i przejść teraz poziom trzeci? I kto zwycięży w światowym turnieju sztuk walki? Hej, to ja, Goku. Gohan, czyżbyś wcale nie ćwiczył przez ten czas, gdy mnie nie było? Wygląda na to, że Dabura przyparł cię do muru. Naprawdę myślisz, że możesz ze mną się mierzyć, mając taki poziom siły? W następnym odcinku Dragon Ball Kai. Czas na główną akcję. Niesamowity władca demonów. Nie walczyłem od lat i po prostu nie daję rady.